Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка першая. . 1985 год. 1 студзеня. Першае віншаванне атрымана ад Александра Маркевіча адразу пасля таго, як з ягонага даносу на мяне і Серафіма распіналі нас там у інстанцыі. 2 студзеня. За подпісам Міхаіла Дзяльца атрыманы адказ камітэта на нашу просьбу вызваліць мастацкую літаратуру ад чарговага скарачэння штатаў. Наша аргументацыя не прынята пад увагу. Яшчэ папракаюць мяне, што я не выканаў указанне камітэта і не ўнёс сваіх прапаноў да 15 снежня, так як гэта патрабавалася камітэтам. 5 студзеня. Субота. Сяджу дома. Выхадны дзень. Сяджу не зусім дакладна, бо ўвесь час нешта раблю. Днямі канчаткова вызваліўся ад блакады. Блакадныя кнігі Алеся Адамовіча і Данііла Граніна. Гэта незвычайная кніга вычарпала мяне канчаткова, фізічна і маральна. Фізічна, таму што вялікая, таму што быў пэўны тэрмін здачы яе да выдання. Таму што патрэбна было мазольна ўдасканальваць уніфікацыю мноства шмат разоў паўтораных там імёнаў, адрасоў і іншых рэаліяў. Маральна, таму што надзвычай цяжка аказалася быць прыкаваным такі працяглы час да тых трагічных, жудасных блакадных гісторый. Адчуваю, што я доўга яшчэ буду знаходзіцца пад уражаннем усіх тых кашмараў, што доўга не змагу яшчэ ўзяцца зноў за нешта значнае. На 86-й год да выдання не планую сабе нічога. Значыць, 85-й год свабодны. А сёння першы дзень гэтай свабоды. Як ніколі ўважліва азнаёміўся са свежым лімам. Гэта першы нумар новага года. Здымак на ўсю першую старонку мог бы быць і іншы, профільны газеце, а не тэхнічны. Вялікую плошчу нумара занялі ўзнагароды і некралогі. Цэлую старонку займаюць партрэты новых лаўрэатаў дзяржаўнай прэміі БССР у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры, а таксама артыкул пра іх Максіма Танка, старшыні камітэта па гэтых прэміях. Аж 21 лаўрэат. Сярод іх 5 пісьменнікаў, 1 журналіст, 1 мастак. Я рады за Дануту Бічэль, Петруся Макаля, Дмітрыя Бугаёва, Анатоля Грачанікава, творчасць якіх я ведаю і ў асноўным люблю. З задавальненнем успрымаю таксама прэміі цудоўнай артыстцы Марыі Захарэвіч, мастаку Гаўрылу Вашчынку. Прэмія прысуджана таксама і вялікаму нашаму Владзіміру Караткевічу. Надта позна зрабілі гэта. Цэхавая грызня, групаўшчына не дазволілі аддаць належнае гэтаму светламу чалавеку пры ягоным жыцці. На папярэдні ж конкурс, які быў яшчэ пры Валодзевым жыцці, вылучаўся той самы раман «Чорны замак Альшанскі». І тады адхілілі. Затое цяпер, ратуючы свой аўтарытэт, рэабілітуючы сябе перад смуткуючай дагэтуль Беларуссю па такой страце, заплюшчыўшы ад ганьбы і сораму вочы, прызналі творцу. А каб раней, дык можа гэтае прызнанне хоць крыху сагрэла б ягонае збалелае сэрца. А можа і выратавала б жыццё, хоць ён і не падкі быў на афіцыйную славу. . 7 студзеня. Прыняў удзел у адкрыцці рэспубліканскай школы «Юны літаратар». Гэтая падзея адбылася ў 10 гадзін у доме літаратара. Зала на 350 месцаў была перапоўнена. Сюды з'ехаліся таленавітыя вучні старэйшых класаў Мінска і ўсёй рэспублікі. Школа будзе мець 2 аддзяленні – вочнае і завочнае. Першае для мінчукоў, другое для іншагародніх. Юных літаратараў віталі бацькоўскім словам Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Віктар Каваленка, Міхась Лазарук. У добры час, школа. Вядома, не ўсе твае выхаванцы стануць прафесійнымі пісьменнікамі, ды такая задача і не ставіцца. Але ж стань гадавальнікам аматараў і прыхільнікаў роднага слова. Выхоўвай маладое пакаленне ў духу любові і павагі да прыгожага пісьменства, нашага і сусветнага. У жорсткі прагматычны век, у век, які сушыць душы чалавечыя, ты, школа, дбай, каб у гэтых душах усё-такі аставалася аснова духоўная. У час перапынку мы з Міколам Грынчыкам стаялі ў кутку над урнаю і курылі. Падышоў Васіль Быкаў. Сказаў, што ён вельмі спяшаецца па неадкладных справах, але хацеў бы са мною перамовіцца. Я папрасіў прабачэння ў Міколы, і мы з Васілём падняліся на трэці паверх у Гюлевічаў кабінет. Васіль Быкаў. Я з Сульянавым напярэдадні Новага года быў у Александра Трыфановича Кузьміна. Неяк так сталася, што я прыгадаў яму адно выказванне Ніла, які сказаў: «Доўга ці мала мне сакратарыць, але ж ганарыцца буду заўсёды», што гэта пры маім сакратарстве былі прынятыя ў члены Саюза пісьменнікаў два цікавых чалавекі. «Адзін, кажу я, тут перад вамі». Александр Трыфанович адразу усміхнуўшыся сказаў: «А я і другога ведаю». Але гэты другі не напісаў ніводнага рамана. Я адпарыраваў. Рамана, праўда, не напісаў, але ж колькі значных твораў пераклаў. Ды як пераклаў? А перакладчыкі на поўных падставах прымаюцца ў Саюз. Але ён, Дубянецкі, як ніхто ў нашы часы, столькі зрабіў і робіць для літаратуры. Смела, прынцыпова, высока кваліфікавана. Дзякуючы яму, мы бачым цяпер адраджэнне нашай літаратуры. Пісьменнікам вальней стала дыхаць. А пра тэлеграму ягоную вы хіба забылі? Кінуў Александр Трыфанович. Дык гэта тэлеграма зрабіла станоўчую справу, як я разумею, сказаў Сульянаў. Ага, станоўчую, кажа Кузьмін. А вы ведаеце, што гэтая тэлеграма пахіснула пада мною крэсла? Можа, дзе ў папярэднім тэксце я і дапусціў якую-небудзь незначную недакладнасць, але гэтая заява скарга Александра Трыфановича перадаецца літаральна. Гэта спасылка самога Міхася Фёдоровича. Ну нічога, працягвае АТК. Раней я злаваў на яго, а цяпер, здаецца, ўжо адышло. Больш Васіль пра гэты свой візіт да Александра Трыфановича нічога не сказаў. Ды і навошта? І так было сказана нямала. Затое ён сказаў, куды спяшаецца. Як высветлілася, на кінастудыі цалкам забракавалі фільм, што зрабіў Віктор Дашук пра яго. Я спытаў, з якой прычыны? Тэхнічнай ці ідэйнай? Вядома ж, з ідэйнай, сказаў Васіль. Шмат у якіх мясцінах, на іх думку, я не тое кажу. Яшчэ больш прыдзірак да тэксту Алеся Адамовіча. Канец нашай размовы застаў Ніл Гілевіч. Мы развіталіся. Ніл застаўся ў сваім кабінеце, а Васіль паехаў туды. Думаю, паехаў з перакананнем нічога не мяняць у сваіх і алесевых тэкстах. Падстрыгаць іх – іхняя справа, а даваць іншыя лагодненькія аўтарскія тэксты не варта. Няхай лепш будзе куртаты фільм. У нас ужо адзнакаю часу стала, што гара нараджае мыш. Я паехаў дамоў і замест абеду занатаваў гэтыя, далёка не другарадныя, падзеі. А цяпер галодны бягу выдавецтва. Там таксама ў мяне не другарадныя справы. 11 студзеня. Нарэшце, цярпенне ў іх лопнула. І барацьбу са мною яны вывелі ў завяршальную фазу. Гэтага і трэба было чакаць пасля магутнага даносу цэнзуры. 9 студзеня камітэт наладзіў у выдавецтве праверку выхаду нашых людзей на працу. Вынікі, як і трэба было чакаць, аказаліся не ў нашу карысць. Я ж свядома не прытрымліваюся палачнай дысцыпліны. Мне не важна, калі і дзе рэдактар ці карэктар рыхтуюць выданне. Важна, каб яно было своечасова і добра падрыхтавана. 10 студзеня дзялец праводзіў з усімі насельнікамі дома кнігі так званы адзіны палітдзень. Запалохаўшы 250 прысутных у канферэнц-зале людзей жахамі і агрэсіўнасцю капіталізму, ён звязаў гэта, як і патрабуе мастацтва савецкай прапаганды, з мясцовымі фактамі. А дзе ж іх шукаць, як не ў маёй гаспадарцы? Вось ён і выкрыкваў абвінавачванні ў наш адрас. Толькі ў наш. Што мы, маўляў, разлагаем дысцыпліну ва ўсім доме кнігі. Прыгразіў, што прыме да нас належныя меры. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў.